Za żadnym ziomem, choć mimo wszystko czasem brak mi ich. Nie patrzę za jedną, drugą, to już czyjeś narzeczone. Choć jedną powinienem przeprosić, a drugą zbić. Nie patrzę za żadną córką, nie patrzę za żadnym ziomem, choć mimo wszystko czasem brak mi ich. Nie patrzę za jedną, drugą, to już czyjeś narzeczone. Choć jedną powinienem przeprosić, a drugą zbić. Faktycznie jednej powinienem wypłacić w bagażnik takiego klapsa, żeby pomyślała, mogłam kurde ubezpieczyć go w aksa. To idź do nich dziś i powiedz, że pieczę cię dupsko, daj mi ten hajs, smykaj na przystanek, choćby Woodstock. Brakuje mi twoich nóg i tego, co pomiędzy nimi, lecz jak masz u mnie dług, nie ma happy endu. Finish jest taki, że mam ci za złe mam ci. Opisuję te jazdy, a panny myślą, że jadę całej płci. Silne kobiety podziwiam bardziej niż typów, oni śmielają mnie i stoję, bo nie mogę wyjść zachwytu i wiesz. Czasem wymieniłbym jedno jajko na dwa mózgi. Święty Mikołaj się drażni, przynosi bejsbola zamiast rózgi. Mam serce artysty, zasady Alfonsa. Musisz być bystry, odróżniać, czy ona kocha, czy kąsa. Twój portfel, reputację, resztkę ego. Pamiętam o tym, biorę to na zimno, dlatego nie patrzę za żadną sukę. O nie, nie patrzę za żadnym ziomem. Tym bardziej mimo wszystko czasem brak mi ich. Czasem brak mi ciebie. Patrzę za jedną, drugą, to już czyjeś narzeczone. Choć jedną powinienem przeprosić, a drugą zbić. Jak tracę z nimi kontakt, to na własne życzenie. I nawet nie mówiąc nic, staję się nagle bezczelem. Nie odbieram telefonów, zapominam odzwonić, a on odzywa się tylko wtedy, jak potrzebuje coś. Oni nie mają wyczucia, może to jakieś zboczenie, albo doradza im ktoś, kto ma czarne podniebienie. To źli ludzie, czemu miałbym za nimi płakać? Namieszali w moim życiu jeszcze za czasów Tupaka. I to się ciągnie i ciągle ktoś podbija i krzyczy, że ma go dość, bo to interesowny skurwysyn. Na ile on mi najebał w życiu nie dam rady zliczyć, ale nie myślę o zemście, choć było wiele przyczyn, których bym rzucił wszystko i w końcu dał mu nauczkę. Lecz wiem, że przyjdzie jeszcze taki czas, że przegra walkę i nawet nie będzie wiedział, kto za tym stoi, bo ja się do tego nie dotknę, tylko sprzedam komuś broń. Nie patrzę za żadną sukę, nie patrzę za żadnym ziomem, choć mimo wszystko czasem brak mi ich. Za jedną, drugą, to już czyjeś narzeczone. Choć jedną powinienem przeprosić, a drugą zbić. Wciąż kładę swój rap na traki od kurestwa. Trzymam dystans, wolę z dobrą sztuką stracić niż głupią suką zyskać. Mam dobrych kolegów i takich, których nie chcę znać wcale, bo jak nie grasz według reguł, to zostajesz sam jak palec. Oszukałeś mnie raz, drugi raz, już nie przejdę. Teraz masz mnie niż heroj, zestaw nowych pist na gębie. Dobra, sram do tych parę głów, szkoda mi słów. Ważne, że wciąż wpada banknot, starcza nie tylko na ZUS i luz. Jestem serią, tu mam wszystko co najlepsze. Hip-hop dla koneserów i te najświeższe kolekcje, a retrospekcje typu kto, kiedy, komu i z kim, niech zostaną w pamiętniku. W loży VIP-ów piję gin i czuję się jak pin. Potem znów mam kaca, bo alkohol to dziwka, która mi się nie opłaca. Wiem o tym, miałem ją rzucić i za nią nie płakać. Niby nie chciałem do niej wrócić, to co weekend do mnie wraca. Za żadną sukę,